źle, jestem lokalnym patriotą. Mieszkam w mieście, gdzie nieszczęścia chadzają piechotą. Mimo to kocham je, mimo tego, że tyle złego dzieje się dookoła. Czasem chcę zrobić wojo, by być wolnym, niczym orły. Nie należy tych, co mają zarab dać pieniądzmi. Krążyć cały dzień palcem po mapie, dystansy pokonuje marker, drapiąc papier. Atrament daje napęd, akompaniamy trapem. Moim kompanem bratek, a torba gandzi plecakiem. Gardzisz takim szlakiem? Ja szlaki takie kocham. Szlak ten prowadzi w ciekawsze miejsca niż Europa. Dziś prowadzi cię mój wokal. Nie stój w blokach, rusz, pokażę ci twój glob, opuść swój lokal. Ruszamy zaraz, teraz Kanada i Montreal, Australia, Canberra, Guadalcanal i Canaveral. Chwila w Atenach, wytchnienia nie mamy w Las Vegas. Relaks na Seychellach, a wielka bieda w favela. Dziś prowadzi cię mój wokal. Nie stój w blokach, rusz, pokażę ci twój glob, opuść swój lokal. Prowadzi cię mój wokal. Nie stój w blokach, rusz, pokażę ci twój glob, opuść swój lokal. Akompaniament rapem. Moim kompanem bratek, a torba gandzi plecakiem. Atrament daje na pęd, akompaniament rapem. Moim kompanem bratek, a torba gandzi plecakiem. Moje miasto jest na ogień, który pożera mi zdrowie, albowiem truje mnie smogiem. Widać inaczej nie mogę, dokąd bym się nie udał. Czuję się jak tuż za rogiem na Teofilowie. Proszę, proszę, co ty nie powiesz? Jednak kusi mnie perspektywa tego, że mógłbym się wylegiwać gdzieś na Karaibach, tudzież gibać na Kubie, w Hawanie, w klubie, we wskazującym stanie. Czytaj, zrobiony jak lubię. Puszczę bić ją i ruszamy na rubież Galapagos. Na słońcu wygrzać lumbago. Przelot przez Trinidad i Tobago. Zamiast przez ekranu szybę na żywca odwiedzić Tybet. Nagle wizja pryska, jestem spłukany jak kibel. Jak jestem spłukany jak hej. Prowadzi cię mój wokal, nie stój w blokach. Rusz, pokażę ci twój glob, opuść swój lokal. Prowadzi cię mój wokal, nie stój w blokach. Rusz, pokażę ci twój glob, opuść swój lokal. Atrament daje na pęd, a